हमें रक्त के बारे में कैसे पता चला? दसवां भाग। ऑक्सीजन लाल कोशिकाओं से मिलती है। तब तक यह मालूम पड़ चुका था कि शरीर की कोशिकाओं में प्रोटीन नामक जटिल पदार्थ होते हैं। हर एक प्रोटीन बहुत से अणुओं से मिलकर बनता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। और प्रोटीन का हर एक परमाणु सैकड़ों या हजारों अणुओं से मिलकर बनता है। 1851 में जर्मन वैज्ञानिक आंटो फुकू ने लाल कोशिकाओं से एक प्रोटीन हासिल किया। एक अन्य जर्मन रसायन शास्त्री अर्नेस्ट फेलिक्स होप झेलर ने इस प्रोटीन को शुद्धिकरण कर उसका अध्ययन किया। लाल कोशिका से निकले प्रोटीन को हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमो का यूनानी में अर्ध रक्त होता है और ग्लोबिन एक प्रोटीन का नाम होता है, इसीलिए हीमोग्लोबिन एक रक्त प्रोटीन है। जब रक्त फेफड़ों में से गुजरता है, तब हवा में मौजूद ऑक्सीजन गहरे रंग के होमोग्लोबिन से मिलकर चमकीले लाल रंग की ऑक्सी होमोग्लोबिन बनाती है। इसमें ऑक्सीजन ढीले तरह से पकड़ी हुई होती है, जिससे कि जब रक्त कोशिकाओं में से शरीर में घूमे, तब कोशिकाएं ऑक्सी होमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन को आसानी से ग्रहण कर सके। अब यह ऑक्सी होमोग्लोबिन दोबारा होमोग्लोबिन बन जाता है। कोशिकाएं भोजन द्वारा मिले परमाणुओं को ऑक्सीजन के साथ मिलाती है, इससे ऊर्जा निर्माण होती है और शरीर चलने फिरने का काम कर पाता है। 1747 में एक इटालियन रसायन शास्त्री विंसेंजो एंटोनियो मेंजेनी में रक्त में अल्प मात्रा में लोहा पाया। उसे लगा कि लाल कोशिकाओं में लोहा होता है। बाद में यह मालूम पड़ा कि होमोग्लोबिन के हर एक परमाणु में लोहे के 4 अणु होते हैं। असल में इन लोहे के अणुओं के साथ ही ऑक्सीजन के अणु जाकर जुड़ते हैं। शरीर में से खून निकलने से व्यक्ति में लोहे की कमी आती है। अगर उसके भोजन में लोहे की पर्याप्त मात्रा नहीं हुई तो उसके शरीर में लोहे की कमी रहती है और वो रक्त क्षीणता का शिकार होता है। उसका खून पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन इकट्ठी नहीं कर पाता है और इससे उसके शरीर में ऊर्जा की कमी बनी रहती है। एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति खुद को हमेशा थका महसूस करता है। अगर किसी व्यक्ति की चोट में से बहुत खून बहा हो और उससे शरीर में खून की कमी हुई हो, क्या किसी जानवर का खून उस व्यक्ति के शरीर में इंजेक्शन से छड़ाया जा सकता है? 1600 में इस पर प्रयोग हुआ और एक जानवर में दूसरे का रक्त चढ़ाया गया। 1666 में रिचर्ड लोअर ने पहली बार किसी जानवर का खून एक इंसान को चढ़ाया। कभी कभी बाहरी खून काम करता, कभी नहीं। कभी कभी बाहरी खून चढ़ाए जाने के बाद लोगों की मृत्यु हो जाती, इसलिए डॉक्टर इस तकनीक को अधिक उपयोग में नहीं लाते थे।